calmarea tusei, la reducerea frecvenței acestea și facilitează expectorația. Iar copiii se pot bucura de gustul delicios al acadelelor. Salvia Sept ține tusei și durerii piept. Unchiule, ce mă bucur să te revăd! Păi și bastonul? Bastonul? De când folosesc Supramax Articulație Acut, nu mai am nevoie de el. Am scăpat de durerile articulare. Mă simt ca la 20 de ani. Cum așa? Uite-te la mine. De când cu Supramax Articulație Acut, cobor scările, mă mișc ușor, iar când mă ridic de pe scaun, nu mă mai doare nimic. Ei, păi dacă e așa, hai la dans! Supramax Articulații. Întinerește-ți mobilitatea. Rubrica de sănătate. Tălpile fine reprezintă un simbol al femeilor care au grijă de aspectul lor. Produsele cosmetice scumpe sau tratamentele la salonul de înfrumusețare sunt singurele soluții? Recent au apărut în farmacii șosetele exfoliante Parasoftin. Invitatul nostru de azi ne va oferi mai multe detalii. Parasoftin este o mască lichidă pentru tălpi pe bază de acid natural din plante, care se aplică în șosetele speciale ce se pun în picioare. Efectul șosetelor Parasoftin este uimitor. După câteva zile de la utilizare, pielea începe să se exfolieze, tălpile devin catifelate, fără bătături sau calusuri. Atât de simplu? Da! După o singură utilizare a șosetelor Parasoftin, tălpile devin frumoase pentru timp îndelungat. Eu recomand acest produs și nu doar femeilor. Parasoftin. Pentru tălpi fine. Arsuri, accidente, tăieturi, intervenții chirurgicale. Aceste cicatrice nu trebuie să te însoțească toată viața, pentru că acum ai Contractubex. Bazează-te pe eficiența dovedită științifică a gelului Contractubex. Contractubex este un medicament. Tratează, nu acoperă. Contractubex. Bucură-te de viață. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Le-am întrebat pe femei cum au grijă de sănătatea oasă. Eu iau calciu sub formă de comprimate. Eu beau mult lapte și mănânc iaurt. Nu știam că doar calciul nu este suficient. Multe femei folosesc calciu pentru a avea oase sănătoase. Pentru a ajunge din sânge la nivelul oaselor, calciu are nevoie și de vitamina D3 și vitamina K. Calcidin oferă acest lucru. Calcidin conține o doză mare de calciu îmbogățit cu vitamina D3 și vitamina K. Calcidin. Pentru oase puternice și dinți sănătoși. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi. Ascultați Europa FM, vă mulțumim! Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. It's 4 in the morning, the end of December. I'm writing you now just to see if you're better. Am spus că sunt gata să mor. Cred că am exagerat. Am de gând să fiu nemuritor. Leonard Cohen s-a stins azi noapte. Muzica s-a făcut însă istorie. I said I was ready to die recently, you know. I think I was exaggerating. I intend to live forever. Dance me to the children who are asking to be born. Subiectele prânzului. Acum un polițist de la DP Pitești care a incendiat azi noapte casa în care locuia și a împușcat două persoane a fost reținut. Totul a pornit de la o ceartă cu soția. Polițistul de la DIPI a început să tragă cu pistolul și astfel proprietarul apartamentului a fost împușcat în picior. Anchetă la ambulanța din Buzău. O femeie a murit ieri seară într-o stație de autobuz. Martorii susțin că salvarea ar fi ajuns prea târziu. Și mobilizare pentru meciul România-Polonia de la 21:45. 4.000 de suporteri polonezi ajung astăzi în București. Este cunoscut modalitatea lor de manifestare și anume de a consuma băuturi alcoolice în zonele de centru. Prognoza meteo pentru început. Este cod galben de ceață până la ora 14 în județul Brăila. Vremea s-a încălzit ușor, temperaturile maxime vor fi între 6 și 14 grade. În București acum 12 grade, maxima prognozată pentru astăzi. Ascultați știrile Europa FM. S-a stins azi noapte, la vârsta de 82 de ani, compozitorul și interpretul Leonard Cohen. Anunțul a fost făcut pe pagina oficială de Facebook a artistului. Devenit celebru în anii 60 ca poet, scriitor și compozitor, Cohen a făcut istorie cu multe dintre cântecele sale. Cel mai recent album, cu numărul 14, îl lansase în octombrie. In my secret life, in my secret life. Cu mare durere vă anunțăm că legendarul poet, compozitor și artist Leonard Cohen a încetat din viață. Așa începe mesajul de pe pagina de Facebook a artistului. O ceremonie va avea loc la Los Angeles la o dată ce urmează să fie anunțată, se mai specifică în mesaj. Într-un interviu acordat recent, notează jurnaliștii The Guardian, Leonard Cohen a vorbit cu calm și luciditate despre moarte. Sunt pregătit să mor, sper că nu este foarte incomod. Leonard Cohen a devenit cunoscut în anii 60. Interesul său primar a fost literatura, însă atenția publicului a fost atrasă de muzica sa. Primul său album, Songs of Leonard Cohen, a fost lansat în 1967. Influența lui Cohen în muzică a fost asemănată cu cea a lui Bob Dylan și Joni Mitchell. I always thought of myself as a singer and kind of got sidetracked into literature. I think that if the song is really good and it's your own, then what comes out is music. But now another stranger seems to want you to ignore. În toate operele sale, Cohen a reluat teme ca iubirea, pasiunea, religia, singurătatea, sexualitatea și complexitatea relațiilor umane. Artistul canadian a concertat de 3 ori în România și a primit de-a lungul anilor numeroase premii și distincții internaționale. În 2008 a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame. Lucian Popescu, mulțumesc. Vestea morții lui Leonard Cohen a făcut în conjurul lumii. Cântăreți, scriitori și politicieni au publicat astăzi mesaje în care își manifestă regretul. Săptămâna asta nu putea fi mai rea. Îți mulțumim, Leonard Cohen, pentru tot. Odihnească-se în pace, a scris cântăreața Lily Allen pe Twitter. Un mesaj a venit și din partea premierului canadian, Justin Trudeau. Leonard Cohen este la fel de relevant azi precum era în anii 60. În numele tuturor canadienilor, dorim să ne exprimăm sincerele noastre condoleanțe către familia, prietenii, colegii și multitudinea de fani ai lui Leonard Cohen. Îți vom duce dorul. Actorul Russell Crowe a scris pe Twitter: Dragă Leonard Cohen, îți mulțumesc pentru nopțile liniștite, momentele de reflexie, perspectiva oferită, zâmbetele ambigue și pentru adevăr. Și romanciera britanică J.K. Rowling a citat două versuri din melodia Anthem a lui Cohen. Cohen a suferit de reprize de depresie de-a lungul vieții sale și uneori a încercat să le suprime în consum de alcool și droguri. Cu totul, Leonard Cohen a publicat peste 12 romane și cărți de poezie și a înregistrat peste 20 de albume. Mulțumim, Manuela Nicolescu. Ascultați știrile Europa FM. La noi, mobilizare pentru meciul România-Polonia, care se joacă de la 21:45 pe Arena Națională. Peste 1000 de jandarmi și sute de polițiști se vor afla astăzi în stradă. 4000 de suporteri polonezi sunt așteptați în București, mulți dintre ei fiind cunoscuți pentru actele de huliganism. Șeful Jandarmeriei București, Sebastian Cucoș. După cum bine știți, fanii polonezi sunt recunoscuți pentru activitățile lor desfășurate cu ocazia acestui tip de manifestare. Pe traseul de deplasare Slovenia, Ungaria, până la București au fost monitorizați atât pe timpul nopții cât și pe timpul deplasării și în continuare avem afluire masivă de suporteri către capitală. Ne așteptăm în București la o prezență undeva la 4000 de polonezi, o parte dintre ei cunoscuți ca suporteri cu grad ridicat de risc. Măsurile pe care le-am luat, zicem noi că sunt suficiente. Peste 1000 de suporteri polonezi au ajuns deja în București. E de așteptat ca aceștia să petreacă după amiază în centrul vechi, una dintre zonele supravegheate de autorități. Până acum au ajuns în capitală undeva la 1200 de suporteri cazați pe la diferite hoteluri. Centrul vechi reprezintă o atracție pentru ei. Este cunoscut modalitatea lor de manifestare și anume de a consuma băuturi alcoolice în zonele de centru și de a se deplasa în coloane, provocând de cele mai multe ori către stadion. Nu ne așteptăm la așa ceva. Primăria Capitalei ne-a sprijinit cu autobuze și vom încerca o deplasare cât de cât organizată către stadion. Mergem acum la Pitești. Un polițist de la DP care a incendiat azi noapte casa în care locuia și a împușcat două persoane a fost reținut pentru 24 de ore. Totul a pornit de la o ceartă cu soția. Una dintre victimele împușcate este un ofițer de poliție. Agentul DP va fi prezentat astăzi instanței cu propunere de arestare preventivă. Din Argeș transmite Ana Sorescu. Toată scena s-a petrecut în timpul nopții trecute, când ofițerul de la DIPI Pitești, după o ceartă cu soția, a dat foc apartamentului în care locuia și, enervat de prezența pompierilor chemați de vecinii speriați de fumul gros care ieșea din casa acestuia, a încercat să îi bruscheze pe cei de la ISU. Atunci au fost chemați polițiștii și jandarmii, dar și proprietarul apartamentului incendiat de polițistul piroman. Acesta a fost momentul în care polițistul de la DIPI a început să tragă cu pistolul și astfel proprietarul apartamentului a fost împușcat în picior. Iar comisarul Adrian Dumitrașcu de la secția 1 Pitești, cel care a intervenit în acest atac armat, glonțul i-a provocat o rană la cap. Un jandarm a reușit să imobilizeze pe agresor înainte ca acesta să facă și mai multe victime. Ambele persoane rănite au fost duse la spital și sunt acum în afara oricărui pericol. În urmă cu puțin timp, polițistul agresor a fost reținut pentru 24 de ore și va ajunge în fața instanței de judecată cu propunere de arestare preventivă. De la Pitești, Ana Sorescu, Europa FM. Este anchetă la ambulanța din Buzău după ce o femeie a murit ieri seară într-o stație de autobuz. Martorii spun că salvarea ar fi ajuns cu întârziere după mai multe apeluri telefonice. Femeia a suferit un atac de cord, după cum a concluzionat medicul de pe ambulanță. Transmite Cătălina Jingoiu. Conducerea serviciului de ambulanță județean Buzău a declanșat în această dimineață o anchetă internă. Măsura vine după ce seara trecută dispeceratul a primit un apel la 112 care sesiza că unei femei s-a făcut rău într-o stație de autobuz de pe raza orașului Buzău. Martorii au sunat la 112, dar când a ajuns ambulanța, femeia era deja decedată. Cei care au asistat la scenă spun că au apelat de mai multe ori numărul unic de urgență, iar în final ambulanța ar fi ajuns după aproape o jumătate de oră. Există informații care arată că echipajul medical ar fi primit informații inexacte privind locul în care trebuia să intervină, dar aceste lucruri vor fi lămurite în cadrul anchetei. Membrii comisiei care face cercetarea administrativă internă îi vor audia pe cei din echipajul de intervenție, dar și dispecerul care a preluat apelul de urgență. Medicul de pe ambulanță a eliberat un certificat care arată că femeia a murit în urma unui infart. Din Buzău, Cătălina Jingoiu, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. Ne aflăm în prima zi de campanie electorală pentru alegerile parlamentare. Sunt permise doar afișele cu dimensiuni reduse, în schimb corturile și banerele prinse de stâlpi trebuie să dispară. Campania se va încheia pe 10 decembrie. Cât despre alegeri, acestea se vor desfășura după noua lege electorală. Pentru prima dată românii din afara țării vor putea vota prin corespondență. Cu amănunte, Florentina Mihăiță. Pe 11 decembrie, românii cu drept de vot sunt așteptați la urne pentru a alege noua componență a Parlamentului. Numărul aleșilor va fi mai mic, deoarece legea a fost modificată și se revine de la sistemul de vot uninominal la votul pe liste. Cu alte cuvinte, vom vota lista candidaților propuși de un partid. Asta în cazul în care nu optăm pentru un candidat independent. În loc de 588 de parlamentari, câți au fost în actualul legislativ, vom avea 464, adică 328 de deputați și 136 de senatori. Pe 11 decembrie vom vota la secția la care suntem arondați în funcție de domiciliu. Cei care nu se vor afla în localitatea de domiciliu în ziua votului vor putea merge la orice secție și vor fi înscriși pe listele suplimentare. Pentru prima oară, românii din străinătate vor vota prin corespondență, dar numai dacă s-au înscris în registrul electoral cu astfel de opțiune. Cei care nu au optat pentru votul prin corespondență pot vota la secția din apropierea domiciliului sau reședinței, iar dacă nu sunt înscriși în registrul electoral, vor putea vota doar la secțiile de la ambasade sau consulate. Vor fi 417 secții de votare în străinătate, cu cel puțin 100 mai multe decât în anii anteriori la scrutinul parlamentar și cel prezidențial. În Parlament vor intra partidele care îndeplinesc pragul electoral, adică obțin 5% din voturi. În privința candidaților independenți, aceștia vor obține un mandat de parlamentar dacă au cel puțin un număr egal de voturi cu coeficientul electoral al circumscripției în care candidează. Mii de americani au protestat pentru a doua noapte în marile orașe față de alegerea lui Donald Trump în funcția de președinte. Poliția din Portland, Oregon, spune că protestul se transformă într-o revoltă. Între timp reacționează și Donald Trump, manifestanții sunt incitați de presă, a scris președintele ales pe Twitter. Ne spune mai multe Valentin Chisoceanu. În mai multe orașe din Statele Unite, mii de americani scandează împotriva lui Donald Trump, dar și față de afirmațiile sale din campanie privind imigranții sau musulmanii. Proteste violente sunt în Portland, din statul Oregon. Mai mulți protestatari au spart geamurile unor magazine și au avariat unele mașini. Poliția din acest oraș a scris pe Twitter că protestatarii au un comportament periculos și criminal și că manifestația se transformă într-o revoltă. Forțele de ordine au încercat în zadar să disperseze mulțimea furioasă. Mai mulți protestatari ar fi fost arestați la Portland. People, United, Proteste sunt și în Los Angeles, Philadelphia, Denver sau Dallas. Donald Trump a reacționat la aceste proteste. Acum, manifestanții profesioniști incitați de media protestează. Foarte nedrept, a scris președintele ales într-o postare pe Twitter. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu. Găsit schimbare de ultimă oră în echipa României. Steliano Filip nu a fost oprit de Christoph Daum în lotul de 23 de jucători pentru partida cu Polonia. Fundașul dinamovist era anunțat titular în flancul stâng al apărării, însă la antrenamentul de aseară a acuzat dureri la genunchiul stâng, la care a suferit recent o entorsă. În aceste condiții, selecționerul nu a dorit să riște și cel mai probabil îl va titulariza pe postul de fundaș stânga peste listul Alin Toșca. Echipa posibilă a României îi mai include pe Tătărușanu, Benzar sau Săpunaru în partea dreaptă a defensivei și un cuplu de fundaș centrali alcătuit din Chiricheș și Dragoș Grigore. Hoban va fi închizător, iar în fața Adi Popa, Răzvan Marin, Stanciu și Kipciu îl vor susține pe Bogdan Stancu. Daum a mai renunțat din lotul lărgit la Valentin Coșocaru, Bogdan Țăru, Dragoș Nedelcu, Gheorghe Grozav și Dorin Rotariu. Meciul cu Polonia de pe Arena Națională va începe la ora 21:45. Aseară Messi și Neymar s-au înfruntat în marele derby al preliminariilor sud-americane, Brazilia-Argentina. Duelul celor două vedete ale Barcelonei a fost câștigat autoritar de gazde 3-0. Brazilia și-a consolidat astfel poziția de lider în grupă, în timp ce Argentina rămâne pe locul 6, care nu asigură nici măcar calificarea la baraj. În partida de la Belo Horizonte, Seleção a condus 2-0 la pauză după golurile marcate de Coutinho și Neymar. Scorul final a fost stabilit în minutul 58 de Paulinho. Neymar și Messi au jucat tot meciul, iar din naționala Pumelor nu au lipsit nici alte vedete precum Mascherano, Di Maria sau Higuain. Atacantul lui Manchester City, Kun Agüero, a intrat după pauză. Dinamo și HC Odorhei au remizat 27-27 în derbiul Ligii Naționale de Handbal Masculin. Ardelenii au condus cu 13-10 la pauză și au avut un avans de 4 goluri în repriza secundă, însă albroșii au reușit să revină pe final. În urma acestui rezultat, Dinamo se menține pe locul 2, în timp ce HC Odorhei a urcat pe poziția a 3-a. Meciul din etapa a 11-a s-a disputat în Devans, în condițiile în care dinamoviștii vor evolua duminică în Liga Campionilor, în deplasare la formația franceză Nantes. 13:16, acum începe Avocatul Diavolului, gazde sunt, ca de obicei, Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu. Mulțumesc, Iorgu Ianuși. Este biserica sub asediu în România? Asta este întrebarea emisiunii noastre de azi. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Sunt Andreea Esca și sunt la radio, la Europa FM. La radio este pe nevăzute, este despre voci, emoții, povești. La radio, cu Andreea Esca. Alege povești pentru oameni mari. Sâmbătă aceasta de la ora 12, urmărește-ți idolii așa cum sunt în viața de zi cu zi, cu pasiunile și dorințele lor. La radio, la Europa FM. Ascultă cu atenție următoarele secunde și încearcă să identifici ce se aude. Felicitări tuturor pasionaților de gadgeturi. Această reclamă a fost pentru voi. Acum îți poți lua ușor device-ul pe care îl dorești. Cu cardurile de credit Mastercard emise de UniCredit Consumer Financing, poți cumpăra orice, de oriunde, în 12 rate fără dobândă. De exemplu, dacă vrei un telefon nou care te-ar costa 2000 de lei, cu oferta UniCredit Card achiți doar 166 de lei pe lună. Vino în orice sucursală UniCredit Bank sau sună-ne la steluță 2020. În viață uneori e ușor, alteori greu. Suntem aici oricând. UniCredit Consumer Financing. Ofertă supusă unor termene și condiții. Detalii pe ucefin.ro. Simte ritmul.